राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 27 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम आती है देहाभिमान ही सर्वे अपना सब यदि बाधा है बाधा देहाभिमान ही होता है। देह मैं हूं, देह मेरा है और देह मेरी, ये तीन बात है। पहली बात देह मैं हूं, यह अभेदभाव का संबंध है। देह मेरा है ये भेदभाव का संबंध है। देह मेरे लिए है ये अपने लिए है। तो ये जब तक भाव रहेगा तब तक ठीक नहीं पहुंचेगा। आप और देह का बिल्कुल भेद है। देह तो नित्य निरंतर नष्ट हो रहा है, आप कभी नष्ट होते ही नहीं है, तो आप देह कैसे हुए? देहाभिमानी ही सभी दोषा प्रादुर्भव थे, सब दोष पैदा होते हैं। आप बिल्कुल देह नहीं है। आपका देह तो बालक था, आप जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, यो नम जरा तथा देहांतर की प्राप्ति धीरे सत्र थे। और आप कैसे रहते हैं तो आप देहाभिमानी नहीं है। मन में ध्यान में आता है मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी। मन छठा जिसमें इंद्रिया सब प्रकृति में स्थित है, तो ये प्रकृति में इसे रहते हैं। आप परमात्मा के अंश होते हुए परमात्मा में स्थित न रहकर इंद्रिया में स्थित रहते हैं। वे जड़ प्रकृति बड़े ईमानदार है, दूसरी बात कहने में आश्चर्य होता है। आप हैं परमात्मा के अंश, मम ही वंश, मम ए वंश, एक बिल्कुल नहीं, शुद्ध दे वही अंश। मन एक कहने का तात्पर्य मेरा ही अंश प्रकृति स्थानी कर सकती, वे प्रकृति में स्थित है, वे ईमानदार है। आप क्या समझो, आप सुन लो, प्रकृति स्वामी है। प्रकृति स्वामी उनको अपना मानता है, ये परमात्मा के खास होते हुए प्रकृति का नष्ट होने वाली है, परिवर्तनशील है। अरे ये सदा एक रस रहने वाला और परमात्मा सदा एक रस रहने वाला, आप परमात्मा का स्वरूप हो, वह प्रकृति है। कभी दो तरह बताए भगवान ने, ये तो 8 प्रकार है, भूमि भोजन वायु अहंकार इंद्रियम यशदा अप्रेयम और दूसरी परापरण भी जीव भूता जीव रूप से। तो जीव रूप से परा प्रकृति आपका परमात्मा के साथ संबंध है। परा है ना, परा ये जड़ है, आप चेतन है, भगवान के साथ संघर्ष है। वे भगवान में सिद्ध नहीं रहते हैं, प्रकृति जाने कर रही। सबसे कहना है आज से ही आप हिम्मत करें मैं सही नहीं हूं। इनमें जितनी शंका हो दिन में करो, जितनी शंका हो, जो जो शंका होती हो करो। प्रकृति स्थानी प्रकृति से रहने वाली है, जैसे शरीर में स्थित होने के कारण से असली बात समझ में नहीं आती। ये जो दिशा जी ये सब परमात्मा की रूप है, परमात्मा की रूप है। मैं परमात्मा स्वरूप देखता नहीं, क्यों नहीं देखता? देहाभिमान है आपके, अपने देहाभिमान से देहाभिमान दिखेगा, यह दिखा शब्द सारे अपना देहाभिमान है ना, कर्मा से देह ये। अगर देहाभिमान न रहे तो आपको सब दिखेगा कि ये सब परमात्मा, संसार को अपना मानते सबको ठीक बुझता। अपरा प्रकृति को भी आप भगवान का स्वरूप समझ देते तो पराध्वंस है ही, खुद तो खुद है ही, सबको ठीक बुझेगा। ये परा परा कौन जो चेतन है, अपरा है कौन जुबेर है, जो चेतन जो चेतन परमात्मा चेतन, तो आपका संबंध चेतन के साथ है, मान या जड़ के साथ ये गड़बड़ी हुई है। अब वो ठीक मान लो ठीक हो जाएगा, परमात्मा का मन मान लो विश्वास से एक बार एक बार ऐसे निरता पूर्वक स्वीकार कर लें। क्यों स्वीकार कर ले? क्यों आप है उसे बनाने में नहीं है, तेरे को निर्माण नहीं करना है, बनाने में नहीं है। केवल ये स्वीकार कर ले कि भगवान का हूं मैं और भगवान मेरे हैं, बस ये स्वीकार कर लो। सरलता से एक बार क्यों कहा कि आगे बना तो नहीं है, दो बार क्या जरूरत है, दो बार जरूरत है यूं ही है, मूल में है यूं ही, इस बार से एक बार देखना ठीक है तो काम बन जाएगा सब एकदम। और ये परमात्मा स्वरूप सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरो नहीं कोई भला है न बुरा है, ईश्वर रूप है। यह देखता है तो ईश्वर है, इसकी लीला है वो भगवान की लीला है, जो क्रिया है, क्रिया और पदार्थ तो इनमें देखा जाए तो देखने में तो पदार्थ तो देखते हैं, मगर विचार करें तो क्रिया ही है, पदार्थ है ही नहीं। जयराम जी जो हरदम से थोड़ा है वो से दिखता है। ये प्रत्यक्ष बात है कि माँ के जन्म में जब आप ऐसे नहीं थे तो परिवर्तन, हरदम परिवर्तन होता है, रात में दिन में प्रलय में स्वर्ग में माँ प्रलय में माँ स्वर्ग में हर समय प्रेरित होता है। क्षण मन हो रहा है क्षण, तो आप कैसे हो सकते हैं? आप में परिवर्तन होता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। और ये शरीर परिवर्तन के बिना रहता ही नहीं, रहेगा ही नहीं और रह सकता ही नहीं। तो मैं श्री नहीं हूं, परमात्मा का वहां है, परमात्मा मेरे हैं, सब काल में भगवान का लिखा हुआ था कि तेने काल में मैं शरीर कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, शरीर में हो ही नहीं, आप नित्य शरीर नित्य वो कर आप अविनाशी शरीर नाश बना चेतन अमल शायद सुखराशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शायद सुखराशि शरीर स्थो भी न करो दे न लिखते करता भोगता पण आप में नहीं है। कब श्री में स्थित होने पर भी ये प्रगति में है, केवल प्रगति में। आप इनको त्याग कर ऐसा नहीं स्वीकार न करें, करता भोगता पण को स्वीकार न करें, त्याग करना नहीं स्वीकार नहीं। क्यों आप है? न करो दिन लिप्त सा पसेगा अनादित्वा निर्मत्वात् परमात्मा एव व्यय शरीर स्थो भी कौन थे न करो तीर न लिप्त न करो तीर न लिप्त शरीर स्थो भी एकदम ठीक बात है, न करो तीर न लिप्त न करो तो न लिप्त थे। इसमें न लिप्त थे का पहले भी पीछे किया, न करो थे न लिप्त थे पीछे कहा सब सूक्ष्म आकाश हम नौ पर लिप्त थे, ये पहले लिप्त थे बताया यथा सर्वतम सूक्ष्म आकाश हम नौ पर लिप्त थे, सर्वत्र अवस्था देता हम नौ पर लिप्त थे यथा प्रकाश त्याग परिवर्तन। क्योंकि आप करनापना जो आप में आता है वो पहले प्रकृति का उद्देश्य लेकर के आता है, इस बात से पहले आपको भौतिक तो बताया पीछे करते तो बताया श्लोक में न करो थे न ले पे थे, करो थे पहले पीछे मन व्याख्या में न ले पे थे पहले करो थे पीछे। कारण क्या है? आप पदार्थों के लिए ही काम करते हैं, इस वास्ते वो दो नंबर में एक नंबर में ये न लिप्त थे। जैसा आकाश सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से आकाश की तरह न उपलिप्त थे, भोगता नहीं होता तो प्रकाश होता है। ऐसा प्रकाश सत्य का कृष्ण लोगों में भी कृष्ण संपूर्ण लोगों को ऐसे क्षेत्र क्षेत्र कृष्ण संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करने वाला जो एक क्षेत्र में नहीं है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्ण कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश नहीं होता है, जो प्रकाश से लिप्त हो गया। यार ये दो नहीं भाई, ये सुना अंग्रत भाव यद बुद्धि ने सलिप थे, अंग्रत भाव भी नहीं और लेप नहीं भोगते बना भी नहीं है, तो संपूर्ण लोग मार दे तो ना मारता नहीं है मानता ही। 18 अध्याय 17 मार लो ये सुना अंग्रत भाव, अंग्रत भाव नहीं रेप है नहीं, माप अमंगल है नहीं, अहंकार तो है अपरा प्रकृति का, आप हो परा प्रकृति, आप नीचे की पकड़ी तो ऊपर पकड़ो नहीं परमात्मा को, नीचे क्यों हो तो ऊंधा क्यों चलो किसी का हंस हो को ये बड़ा मानो चलो मत चालो बेमार्ग पछताशो, मत चालो बेमार्ग पछताशो। काम के उल्टो किसे रावण ने राज गमे अलंकर सो, मत चालो बेमार्ग पछताशो। उल्टा मैं चल कृपा करो सत्संग करने वाले दुन जाते दुन था कौन दुन सुन पता नहीं क्या खेत होता है क्या खेत नहीं होता है। अब आपको पता है सुनते हो बहुत बार, ये सुबह तो रोज नहीं सुनता वो एक बार, एक बात तो है आप मिली सुनता एक या बात बनते उगताते नहीं क्यों नहीं कहते सब जी एक एक बात क्या कहते हो कि बात सुना हुआ है ये तो लिखना है परंतु वास्तव में आनंदित्वाद निर्गंत्वाद परमात्मा अयम अभ्य परमात्मा अयम अभ्य परमात्मा शरीर स्थोपी होते न करोते न पेरे परमात्मा आत्मा नहीं परमात्मा न करोते न लिपते इकतीस बत्तीस तैतीस अक्षाईस केवल चौतीस हिम्मत करो हिम्मत मैं सही नहीं हूं सही तो आपके सामने सामने बालक था पर जवान हुआ बूढ़ा हो गया मर गया मार के तुम्हें बड़ा अग्नि मार देंगे बोलो अच्छे ही पैदा हुआ से ही रहे अच्छे ही मर जाएगा अच्छे आप इधर जाओ कई लोगों में आप मरते नहीं दो बात है अगर सही ऐसा था आप मर जाते ना तो पापा कर दिया तो सब काम ठीक हो जाता आप मरते नहीं जीते सही रहता नहीं कहा तो आप ही मर जाओ तो ठीक हो जाए अथवा शरीर रह जाए सदाई तो ठीक हो जाए शरीर तो रहता नहीं आप मरते नहीं आप ये हो गई मुश्किल ये हो गई जो शरीर मरे जो आप ही मर जाते हो आप रहते हो आप मान लिया ये आपने मान लिया ऐसे हिंदू है ये सब डर नहीं तो सच्ची बात मानना मुझे कच्ची बात नहीं मान शंका हो जो पूछो हो जरूर तब संगा निवृत्ति में पीछे पड़ जाओ मैं रीस भी कर लू तो आपने नहीं करनी चाहिए आपको मतलब करना है मैं इस ग्रह में आप तो मतलब करना है इस ग्रह का होते हम तो पूछेंगे हम तो पहुंच रहे पूछ ऊंचा टंगे क्यों होगा ऊंचा टंगा दिया है तो पूछ मैं सही नहीं हूं टिकाल में भी सही हूं कभी सही मैं हुआ ही नहीं कभी था नहीं कभी हुआ नहीं कभी होगा नहीं कभी हो सकता ही नहीं असंभव बात असंभव संभव नहीं है सब आप ऐसे हैं सब मुक्त है सब सत्य स्वाभाविक मुक्ति होती नहीं है वो भाई जो होती हो तो नष्ट हो जाएगी जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, मुक्ति है, आप मुक्त हो, मुक्ति होती नहीं है। ऐसे बताते साधु ने कहे क्या मुक्ति है, साधु साधु की मुक्ति नहीं हुई, ऐसे मुक्ति नहीं हुई, ऐसे ऐसे ही मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति कैसी होती है, जब मुमुक्ष होता है, मुमुक्ष की मुक्ति होती है, साधु की मुक्ति नहीं होती। साधु की मुक्ति कैसे होगी, साधु को भिक्षा मिल जाएगी, वो भी कठिन मिले कठिन नहीं भी मिले, अलग हो तो निहाल हो जाओ, इतनी बात बढ़िया। ये बात एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की अच्छी नित्य ठीक है। देहाभिमान न रह देगा, देह लगता अभिमान, संसार शरीर तो चीज किसी के साथ नहीं रहे, शरीर और संसार किसी के साथ कभी रहा ही नहीं, ना संसार रहता ना शरीर रहता। आप कितना शरीर को मानो, आपके साथ शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा संसार भी नहीं रहेगा, कुटुंब भी नहीं रहेगा, धन भी नहीं रहेगा, घर भी नहीं रहेगा, जमीन जायदाद नहीं रहेगा, उन्हें अपन है सदा रहता है परमात्मा को सम्मान, तो सदा रहने वाला सदा रहेगा, आप भी सदा रहने वाला, भगवान भी सदा रहने वाला, काम बन जाएगा। भगवान की जाति का ही हूं मैं, अनेक एक अनेक कदम सामान्य, एक होता है अनेक कदम, उसको जाति कहते हैं, जाति जाति नाम उसका है, एक और अनेक कदम, एक ब्राह्मण है कहा तो एक ब्राह्मण है, एक मेरे सब में ब्राह्मण बना, ब्राह्मण बना सुन नहीं तो जाति है, ऐसे आपकी और भगवान की एक जात है, तेरा नाम बरा प्रवृत्ति प्रवृत्ति हो जाती, वज्र नाश वाला विनाशी आप, अरे परमात्मा विनाशी आप ही अविनाशी, आज में परमात्मा भी सुख राशि, आप भी अंत सुख राशि, एक जात मिलती भगवान सूची बिलो नहीं हो बदनाश, जीव भूत है, जीव है नहीं, जीव बना हुआ है, जीव बना हुआ है, आप जीव नहीं है, प्रकृति का मां प्रकृति जीव भूता मां वो मैं जीव भूता हूं, ये जीव भूत है, इस बार से आप ही गलत हो, आप एक नहीं हो, सब में आप हो, आप में सब है, सब आप में, सब भगवान में है, भगवान सब में है, सर्वश्रेष्ठ हम हरि सन्निविष्ट, सर्वश्रेष्ठ हम हरि सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से संतुष्टि, ईश्वर सर्वभूतानाम, सब प्राणी स्थावर धर्म कोई हो, सार्वजनिक में भगवान है, चलने फिरना शरीर पशु पक्षी सबके दिन भगवान आते हैं, भगवान के साथ आप एकता, मम्मी मान सो सदा का परमपिता तो वही है, बनावटी परमपिता को मान लिया, असली असली परमात्मा मानो, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें वो विद्या देवी तुम्हें वो सर्व मान भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है। मेरे तो मेरे दर के पास दूसरा न कोई। कैसी बढ़िया बात है, मेरे तो मेरे दर के पास दूसरा। मेरा भाई ने बहुत साफ कही, मैं तो इधर गोपाल बात सब सब भाई बहन है, सब के लिए लागू होती। मम ए वंशु मम ए वंशु भगवान के। और अपने पिता को भी अपने नहीं मानो तो क्या मानोगे बताओ। हमें वंश जीव ईश्वर अंश जीव अविनाश नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।